Hiába egyeztet a kormány hosszú hetek óta a pedagógus szakszervezetekkel, eddig nem született megállapodás a státusztörvényről. A tanárok életét átalakító, egyelőre tervezett formájában létező rendelet több pontját is elfogadhatatlannak tartják a szakszervezetek. Habár kedden újra egy asztalhoz ültek a tanárok a kormány képviselőivel, ahol a kormányzat tett is kisebb engedményeket, például már nem ellenőriznék a tanárok saját, otthoni számítógépeit. Az érdekképviseletek szerint lényegi elmozdulás továbbra sincs. A Budapesten bosszú törvényként elhíresült szabályozás tervezet ellen hétfőn reggeltől estig több demonstrációt is tartottak a diákok, tanárok és civil szervezetek. A tüntetésen néhány ezer ember vett részt, a beszédek után pedig sokan átvonultak a Karmelita kolostorhoz, ahol ellenzéki képviselők ismét megpróbálták elbontani a kordont. A rendőrök több képviselőt is megrángattak, később pedig könnygázt is bevetettek. Hát, hogyha ezután sem emberelik meg magukat ezek a tanárok, hogy már a kormány arról is letett, hogy ellenőrizze az otthoni számítógépeiket, akkor én tényleg nem tudom, hogy ezek honnan kapják a zsoldjukat, vagy honnan gurulnak ide a dollárok, amiért ezek felforgatnak itt, amiért ezek elárulják a saját hazájukat. Most már a hazájuk arról is lemondott, hogy a számítógépeiket átnézze az otthonukban. És ez sem elég. Hányan szeretnének egy ilyen országban élni, ahol egyrészt van otthoni számítógépük, másrészt tényleg ők használják. És ők használják, és nem néz bele a főnökük, vagy nem néz bele az állam. Hát Oroszországban, Kínában, Fehér Oroszországban a kezeiket tennék össze a tanárok, hogyha így élhetnének, ahogy itt nyugaton. És ezek meg, tudod, azt érzik, hogy a keleten vannak. Nem érzékelik a szabadságukat. Pedig tudod, mi történne mondjuk Moszkvában, hogyha elkiáltana magát egy Pankotai Lili, hogy bontsuk le a kordont. Pankotai Lilit bontanák le. És senki nem sírna utána. Itt Magyarországon meg, látod, szabadság van. Ő ezt kiálthatja, pedagógusok számítógépét nem nézik át, de ez se elég, mert semmi sem elég ezeknek. És a kordont is sikerült lebontani, pedig hát nem volt egy egyszerű feladat, mert ezt már megpróbálták egy hónappal ezelőtt is. Gyalázatos, hogy Orbán Viktoron kívül ebben az országban bárki kordont merész elbontani. Hogy itt még vannak emberek, akik nem értették meg, hogy ők Orbán Viktoron keresztül gyakorolják a szabadságukat. Tehát ha őnek lázadó energiáik vannak, az csatornázzák be a miniszterelnök úr mögé, mert ő lesz majd, aki ezt a lázadást valamelyik limuzinnak a hátsó ülésén, egyik kezében peskős pohárral, másik kezében lazacos szendvicssel majd elvégzi. Hát nehogy már itt most mindenki a maga kedve szerint lázongjon. De mindenki szeretné azt mondani a végén, hogy nyertünk, de azt még nem sikerült. Töpörtjük Rémes Robi azért ne pozícionált felül a miniszterelnök úr gasztronómiai. Ez nem miniszterelnök úr, ez a brüsszeli gasztró. Ez a brüsszeli gasztró, és én biztos vagyok abban, hogy a brüsszeli gasztrót sem veti meg Orbán Viktor. Nyilvánvaló, hogy amikor Orbán Viktor felcsúton szalámizik, vagy kolbászozik, Az egy másik gasztró. Nyilván, de amikor szabadságharcol, Orbán Viktor is alkalmazkodik a brüsszeli szabadságharchoz, és hát lazac meg kaviár. Igen, a fronton adott kosztot azért elviseli. A muszáj, ha van rajta a hazájáért. Andi néni, milyen számítógéped van? Hát én annyit látok, hogy Asus. Várjál, ez a bögrém oda volt rakva, Pegasus, mégis rosszul olvastam. Bosszú törvénynek hívják a tüntetők egyébként ezt a státusztörvényt, ami készül, és ugye általában az szokott lenni, amikor történik egy ilyen nagyobb tüntetés, hogy az egyik oldal megírja, hogy csak 200-an voltak, a másik megírja, hogy 1500-an voltak, az egyik oldal megírja, hogy 9-ig ott voltak, aztán mindenki hazament csicsikálni, a másik oldal meg amúgy évfélig ott voltunk, és nekem az volt a fura, hogy az elmúlt napokban ugye nem jött ilyen kvázi szubjektív statisztika, a videós riportokból pedig nehezen tudtam megállapítani, hogy tulajdonképpen hányan voltak. Egy biztosan egyértelmű számomra, többen azt nyilatkozták, hogy nem volt figyelmeztetés a könnygáz előtt, ami szerintem nem egy ilyen kultiválható dolog. Általában az van, hogyha el is szabadul a tömeg, akkor ott, vagy ezt én tudom rosszul, tehát hogy először valahogyan figyelmeztetni kellene őket, hogy 3-2-1, hogyha most nem nyugszotok nem meg, tudom. Akkor történni fog igen, valami. Igen, valószínűleg az erőszakkal történő oszlatási kísérletre, vagy valami hasonlóra felhívják a figyelmet. Igen, de van egy olyan érzésem. Akarom mondani, hogy mi volt, ha egyszerűen nem voltam ott, csak azt gondolom, hogy elhangzott. Na, de ezt próbálom én is kikerülni, hogy nem voltam ott. Igen, és hogy igazából ezekben a riportokban is nyilván az fog felszólalni, akit eltalált ez a könyvgáz, de hogy jobban képbe tisztában legyünk azzal, hogy tulajdonképpen miről is fog szólni ez a státusztörvény a szakmai szervezetek aggodalmai szerint. Az egyik, amit már itt Robi említett, hogy volt ilyen terv, hogy a személyi számítógépeket hadd nézzék át, ellenőrizhessék. Ez azt hiszem a mai nap egyik híre, hogy most már csak a cégeseket. Megszüntetni a pedagógusok közalkalmazotti státuszát, bünteti a tanulókat a tanítási év elnyújtásával, még kiszolgáltatottabbá teszi a pedagógusokat a teljesítményértékelés bevezetésével, szankcionálja a sztrájkjog gyakorlóit, és én úgy tudom, hogy tulajdonképpen azt is lehetetlenné teszi, hogy egyáltalán a tanügyben történő dolgokat, az oktatást rendszerét kritizálhassák a benne dolgozók. Ami szerintem úgy körülbelül a legalja. Tehát, hogy azt talán odáig nem szabad eljutni, hogy már a kritikát se fogalmazhassa meg. Ha már az is, hogy is mondjam, tiltva van, hogy kinyithassam a számat, nem lesz semmi eredményem mondjuk, mert én elmondtam a gondolataimat, és ugye erre panaszkodik a PDS is, meg a PS is, hogy igazából oké, tart ez már több mint egy éve, de még nem tudtunk leülni tárgyalni, még nem volt igazi kommunikáció, vagy hogyha ha el is tudtuk mondani, hogy mit szeretnénk, akkor azt úgy láttam, osztátok, és akkor közben történnek dolgok. Ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem érti a tüntetéseket, mert hogy tulajdonképpen itt még nem született meg a törvény, míg a tüntetők azt nyilatkozzák, hogy szeretnék megelőzni, hogy úgy nyomjanak át dolgokat, hogy eddig esetleg ők tapasztalták, hogy ezt megtették. Ezen a téren is az van, nélkül, hogy a gyurcsányi Magyarország olyan alacsonyra rakta a lécet, hogy az orbáni Magyarország egyszerűen nem tud az alá beásni. Még ha metrófúrást végez, akkor se. Hát az, ami itt zajlott karhatalmilag, az a 2006-os rendőri intézkedéseknek legfeljebb a homeopátiás mennyisége. Azért nem ez a millió a millióban a szó a kettő között. Nagyjából. Hanem, mondd azt, hogy a tizedese. De a homeopátiás az azért túl erős. Ennyivel nem enyhé. De hát ott embereket a földön rugdostak. Embereket ütlegeltek ott a helyszínen. Tehát nem az történt, hogy szakszerűen bevitték őket. Fejmagasságban lőttek emberekre. Nem volt rajtuk megkülönböztető jel. Tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a egy tizedes jel ez elég lesz. Jó. Tehát itt is mi történik, hogy a receptorok szétlettek égetve. És most az Orbán rendszernek csak arra kell figyelnie, hogy azt a mértéket ne közelítse meg. De hát a hatalom gyakorlásának annyi szofisztikáltabb módja van ennél, amihez a Gyurcsány hát nem folyamodott soha. Hanem ő közvetlő, hogy hazudott, amikor lelepleződött a hazugság, akkor meglövetett. Tehát az Orbán rendszer stratégiájának annyival több árnyalata van, meg annyival több eszköze van, Hogy nyilván ehhez a kétharmad is hozzájárul. Gyurcsánynak nem volt kétharmada, az Orbánnak meg kétharmada van. Hogy az Orbán rendszer egyszerűen még mindig annyira, de annyira messze van, akár évtizedekre van attól, hogy olyan eszközöket kelljen bevetnie, mint amilyeneket a Gyurcsány 2006-ban. Meg, hogy brutál sok idő eltelt ahhoz képest, tehát sokkal nagyobb időintervallumban vezet a Fidesz, mint mondjuk Gyurcsányék, és hogy tudjátok, ebből kifolyólag jutott az is eszembe, hogy van egy brutálisan erős öncenzúra, amiről már sokat beszéltünk, van egy ilyen önmechanizmus is, ahogyan dolgoznak ebben az emberek, ahogyan beszélnek a rendszerről, nem kell feltétlenül megmondani nekik, Bayernek semmiképpen nem kell megmondani, hogy ő hogyan fogalmazon, ő azt, majd ő tudja önmagától, hogy mi lesz az, ami helyes, meg amire kapja szerintem a csillagos ötöst, és itt, amikor nem jelenti be ez a kordonnál a rendőr sereg, hogy 3-2-1 jön a könygáz, akkor nekem felvetődik a kérdés, hogy nem csak önmechanizmus van, hanem önkontroll hiánya is. Tehát nem volt ott valaki, aki jelezze nekik a fülükbe, vagy nem tudom, hogy működik, hogy srácok, most jött el az a pillanat, ezzel már találkoztunk, sőt, ennél sokkal rosszabbal is találkoztunk már, hogy na itt muszáj lesz elbevetni a könygázt. Olyan, mint hogyha ott elszabadult volna valami önműködő mechanizmus, mert ők úgy döntöttek, hogy ennek most jött el az ideje, nem pedig valaki, aki a felettesük ezt megmondta nekik. Ezt nyilván azt tudnám megmondani, aki ott volt és szakmába dolgozik. Számomra ezek mindig ilyen nagyon furcsa dolgok, hogy az elmúlt 10 évben hogyan alakult át a pszichénk, ahogyan mi a társadalomban, a társaságokban, a munkahelyeken, az iskolákban, és mondjuk egy tüntetésen is viselkedünk. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen, pontosan ugyanígy nézett ez ki 15 évvel ezelőtt, mint most. Én is jobbára meg vagyok győződve róla, hogy magától is ki tudja találni a Bayer Zsolt, hogy mit mondjon, de amikor az egyik héten szinte összehangoltan és egyszerre megengedőbbek voltak a nyugattal, és orosz kritikusabbak lettek, és egy picit, tudod, mintha kedről szerdára így leváltak volna erről a keleti emlőről, az nekem minimum gyanús volt. Hadd mondjam azt, vagy hadd mutassak rá, hogy az, hogy büntetnék a tanulókat a tanítási éve elnyújtásával, az ugye aláássa egy fontos támogatói bázisukat, bár nem hiszem, hogy olyan szinten, mondjuk volt 6 szervezett megmozdulás, és akkor az emiatt kárt szenvedett tanítási napokkal, mondjuk, ha meghosszabbítják a tanévet, akkor ugye abba belehalna feltétlenül mindenki, de már is nem esik olyan jól támogatni a tanáraink azon a tüntetésen, és ezzel nyilván gyengítik őket. Az meg, hogy megtiltanák, ha ez megtörténik, hogy megtiltanák a kritikáját az oktatási rendszernek, ez meg olyan, mintha szart adnának enni, és utána hozzátennék, hogy és nem szarunk oda, ahol enni adnak. De hát szart adtak enni. De hát ne tedd szóba, hát adtak enni. De hát adtak. És hát ő szart bele a tányérodba, majd azt mondja, hogy ne szarj oda, ahol enni adok neked. Igen. Tehát tulajdonképpen minden szar, az egészben a különbség az, hogy az egyik az tányéron volt, és akkor onnantól kezdve azt körül kell állni, és Nat Geo sorozatot csinálni róla, mert csodálat. Néhány pontja a pedagógusoknak egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt, amire ők kikérték maguknak, hogy ilyen helyzetben vannak. Az egyik például a bérük volt, de nem csak ez az egy volt az, hanem a túlterheltség, az, hogy kevesen vagyunk. Ebből a háromból most az valósult meg, hogyha jól tudom, akkor 42%-kal lett több a távozó tanárok száma egy év alatt, illetve 2021-ben összesen 3738, tavaly már 5316 pedagógus hagyta ott a tankerületek valamelyikét lemondással vagy közös megegyezéssel. A másik pont ugye az a béremelés lenne, ami még nem történt meg, mert arra várunk, hogy majd Brüsszel ide adja azt a pénzt, de már be van ígérve, tehát valami lesz. És a túlterheltség, a státusztörvény, ha ez megszületik, és érvénybe lép, akkor 40 helyett akár heti 48 órájuk lehet a tanároknak, napi 6-8 óra helyett akár 12-t dolgozhatnak. Tehát bármelyiket nézem, amit szerencsétlenek kértek, valahogy így a státusztörvénnyel csak rosszabbul jön neki belőle. Ha engedné a kormány, hogy a tanárok szabadon megronthassák a gyerekeinket, akkor végre abba hagynák ezt a hülyeséget, amit itt előadnak? És ott hivatkoznak a túlterheltségre, meg a rossz fizetésre, de hidd el, hogyha a kormány engedni, hogy szabadon megronthassák szexuálisan a gyerekeinket, hirtelen elég lenne a fizetés. Kiderülne, hogy nem is annyira túlterheltek, hanem elbírnának ők azokkal a gyerekekkel szexuálisan. Csak figyeld meg. Úgy érzed, csak ez a probléma. Hát mert mi más a probléma? Hát jól látszik, hogy a magyar kormány az ászlajára tűzte, hogy meg fogja védeni a gyerekeinket, és nem fogja hagyni, hogy ezek a tanárok megrontsák a gyerekeinket szexuálisan. És hirtelen kevés lett a fizetés. Milyen különös? Hirtelen túlterheltek lettek a tanárok. Na ez viszont érdekes egyébként, hogy tényleg milyen sokáig nem szólaltak meg a pedagógusok, komolyra fordítva a szót, hogy ez nem most lett kevés ez a fizetés, hanem már nagyon régóta kevés nekik ez a fizetés, és tényleg ebben van igazság, hát, hogy nem olyan, tanításért kevés, gyerek megrontásért nem lenne kevés. Ha szálljunk már erről a rohadékoknak a gyerek megrontos összemosásáról. Ők szálljanak le róla, ne én szálljak már le róla. De miért én szálljak le róla? Már ne haragudj. Mert kellemetlen a visszhangzása is. De tudod, Orbán Viktornak szabad, olyankor nem kellemetlen. Oszé triggereli. Úgyhogy szerintem... Igen, mindjárt letépelem az ingemet. Látom. Egyébként, tudod, a tanárok blokkolják a svéd vagy finn NATO csatlakozást, mert annyira fura, hogy a minket ért kvázi visszatartás, szankció, vagy az EU-s pénzek áramlásának ugye akadályozása, az hirtelen legörög oda. Nyilván legörög az országnak a bevételi helyzete a kiadásaiig, csak hogy ez nem tűnik összefüggőnek, ezt nyilván már ezerszer elmondták, de annyira igazságtalan, hogy az egyértelműen problémás helyzetre mutatnak rá, hogy na majd az megoldja. De hát kétséges, hogy ez valaha megoldódik-e. Az meg, hogy valakinek baja van, és az az érv, hogy sokáig nem szólaltak meg, vagy sokáig nem tüntettek, mintha nem lett volna világos az elmúlt 2-3 évtizedben akár, hogy bérrendezésre van szükség, egyrészt egyszer akut, és utána pedig hát rendszeresen. Addig feszíti a hatalom a húrt, amíg az a húr nem fenyeget el pattanással. És akkor azt látják, hogy már pattanásig feszül, akkor lazítanak rajta. Mindig ezt csinálják. Na most az alatt, a 10 év alatt, ami konjunktúra volt Magyarországon, a pedagógusok nem feszítették a húrt. Jól látszott, hogy az még bőven feszíthető. Még nem kell lazítani a hatalomnak. Hát a pedagógusok még nem fenyegették az országot a húr elpatanásával. És ezért aztán feszítették tovább. Hiába volt pénz, mert akkor lett volna pénz a pedagógus bérek rendezésére, nem feszült a húr. Az egészségügyi dolgozók esetében se feszült volna a húr, hogyha nem jött volna a pandémia. A pandémia hozta létre azt a helyzetet, hogy Orbán Viktornak rendeznie kellett az orvosbéreket. Csak hogy az orvosbérek rendezése után már végképp nem maradt pénz a pedagógus bérek rendezésére. Ide most vagy a brüsszeli pénzek megérkezése, vagy egy konjunktúra, ami sem erre nem látható a horizonton közeledni, kellene ahhoz, hogy a pedagógus béreket rendezni tudja. Volt 10 év arra, 10 év konjunktúra, 10 évnyi brüsszeli pénzek, hogy rendezze a pedagógus béreket, csak az látszott, hogy ez a szektor, ez még bír, még ennél többet is. Ezért aztán terhelni lehetett még, és aki még terhelhető, azt Orbán Viktor terhelni fogja. Hát van azért annak a pénznek jobb helye Tiborcz Istvánnál, meg Mészáros Lőrincnél. Miért kellene ezt becsatornázni a oktatási szektorban, amikor az oktatási szektorban valamikor a jövőben, majd, ha pattanással fenyeget a húr, akkor majd lazítunk rajta, és akkor majd becsatornázunk ezt a pénzt. Orbán Viktor nem számított az ukrajnai háborúra, nem számított arra, hogy Magyarországot szankcionálni fogják ezeknek a pénzeknek a visszatartásával. Ez most egy olyan helyzet, amivel Orbán Viktor nem számolt, és egy ilyen helyzetben kellene neki betömnie ezt a lyukat. Ebben a helyzetben hát most igen, bajban van ezzel. Nyilván nem fogja az oligarcháknak a pénzét visszavenni azért, hogy a pedagógusoknak adja. A Tiborcz István példája megvilágító erejű, illetve hát pont nem. A tárca a keddi egyeztetésen jelezte azt is, írják, hogy azzal a szabállyal, mely szerint nagy volumenű sztrájk esetén a tanítás átszervezhető lenne, nem az volt a szándékuk, hogy a munkabeszüntetéseket ellehetetlenítsék, csak a jogszabályi kereteit akarják megteremteni annak, hogy ha veszélyhelyzet van, akkor gyorsan lehessen lépni. A tervezetben az szerepel, hogy a munkáltatók, mint például a tankerületi központok, bármikor tetszőlegesen megváltoztathatják a munkavégzés helyét, vagyis átirányíthatnak egy pedagógust egy másik intézménybe dolgozni. Talán szerepel benne ilyen, hogy kivéve, ha alsó osztályos gyereke van. Ez az átvezényelős része a dolognak. Igen, ezt is sokan emlegették, hogy ez borzasztóan kellemetlen. Én nem tudom, hogy ez esetleg arra születette meg, ugye, amikor mondod, hogy vészhelyzet van, hogy itt azért most fennáll annak a veszélye, hogy tényleg elfogynak a pedagógusaink. Hogy egyszer csak nem lesz majd, aki bemenjen tanítani a gyerekeket. Már most olyan nyilatkozatok születnek ugye a diákoktól, hogy ő most érettségizne emelt szinten, az a tanára, aki a fakton tanította, ő az osztály elé állt, és elmondta, hogy nem bírja tovább, neki muszáj innen most már felállni, ki milyen okokból kifolyólag, és akkor a diák koncsattan ez tulajdonképpen másodszorban, vagy elsősorban mindenki döntse el magának az, hogy ő készül valamire, élete nagy lépcsőfoka ez, amit meg kell lépni, és egyszerűen csak meg kell válni a tanárt, hogy mire majd odaérkezik, majd valaki tök más fog vele foglalkozni. De lehet, tudjátok, hogy nincs is szükség amúgy az érettségre. Én ezen gondolkoztam, minek a diploma? Tehát Jézus is szakember volt, szóval, hogy így lehet, hogy ez lesz a vége a dolognak, hogy nem kell annyit edukálódni, és nem kell annyi tanár se. És akkor jobb minőségű lesz a szavazatom is. Legyen tánc, lesz szavazat. Itt azért ez a távozó és a szakmában maradó tanárokat is egymással szembefordítja. Nyilván folyamatosan keletkezik egy feszültség azzal, hogy aki talált magának más pénzkereseti lehetőséget, az elhagyta a hajót, és már nem vesz részt a tiltakozásban olyan erősen, vagy akkora számban. Akit eltávolítottak, az kvázi a hőse a mozgalomnak, aki maradt, azt meg lehet ítélni úgy is, hogy kötelességtudó, de úgy is, hogy megalkuvó, meg bármit lehet mondani, és ez automatikusan ezek oldalakká válnak, de azzal, hogy még nehezebb ellátnod a feladatodat, hiszen akár át is vezényelhetnek, azzal szembe fogsz helyezkedni az elveidben azokkal, akik ezt a helyzetet előidézték, akik tiltakoztak, és a tiltakozásuk következtében ellettek távolítva. Na most miattuk van az, hogy nekem ide el kellett költöznöm. És így, ahogy az előbbi tanévhosszabbítással ugye a gyerekeknek a támogató ereje gyengül, úgy ezzel meg a szakmabeli összetartás gyengül tovább. Az, hogy mennyire fontos egyébként maga a pedagógus, mondjuk az érettségig, vagy abban a pár évben, amíg velünk tanul, vagy ő tanít minket. Arra szerintem a legjobb példa tényleg az, hogyha mindenki visszaemlékszik arra az egyetlen egy példaképre, vagy mentorra, aki végig kísérte az iskolai útján jó érzésekkel, tehát most ne az antihőst képzeljük magunk elé, aki megnyomorította a sulit, mindenkinek van szerintem egy-egy ilyen, és hogy tényleg, hogyha az a pedagógus, a szerencsésebbeknek akár több is nem lett volna ott, akkor most azt mondhatnám, tudjátok, hogy én nem lettem az az ember, aki lettem. Ez szerintem tök rossz így belegondolni, hogy mondjuk ezek a diákok, akár egy generációról legyen szó, akár kettőről, mert nem tudjuk, meddig tart, már egy év eltelt, hogy számukra lesz egy törés ebben, nem tudott velem tanulni tovább ez a tanár, nem tudott ő engem tovább mentorálni, mert ilyen helyzetben vagyunk. Nyilván ez lesz a legkisebb probléma, én azt gondolom, az a legnagyobb, hogyha majd nem tudják elvégezni az iskolát, és nem lesznek meg a megfelelő felkészítési körülmények, az a következő évekre, évtizedekre katasztrófa, hogyha egy új generáció úgy nő fel, hogy nincs meg a megfelelő oktatás. Katasztrófa, mert majd nem fog tudni autót összeszerelni a gyártósor mellett. Tényleg? Majd kap egy rendes szakképzést, és majd szakmunkásként elhelyezkedik. Hát ez az emberi erőforrásnak a sorsa. Hát ez a terve Orbán Viktornak a magyarokkal. Miért lenne katasztrófa? Egyáltalán nem lesz katasztrófa. Mészáros Lőrincnek a vagyonát vissza kell majd tölteni a költségvetésbe, az lesz katasztrófa. Amikor azt mondod, hogy nem lettem volna az, aki lettem, akkor nem kell igazán különbséget tenni, hogy a hős vagy az antihős miatt. Azt hiszem, hogy mind a kettő az embernek a motivációira, a frusztrációira, a viselkedésére hatott. Az egyik ellenében cselekszik, a másik pedig példaként van előtte, de tényleg én is biztos vagyok benne, hogy mindenkinek legalább egy-egy példa adódik. A kérdés az, hogy tudod, 100-ból egy az egyik, vagy 5-ből 1 az egyik. Kinek milyen megélése volt?